Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe sa ating episode ngayong araw. Nang dahil sa labis na pagmamahal ng ilang kabataan sa atin ay nakagagawa sila ng bagay na sa huli ay mapagtatanto nila na hindi pa pala sila handa. Ang mga ganitong bagay ay karaniwang nagriresulta sa isa pang pagkakamali at kasalanan. Ngunit naniniwala ba kayo na bawat kasalanan na ating nagagawa ay may katapat na kaparusahan? Kung gaano raw kalaki ang kasalanan na iyong nagawa ay ganun din kalaki at kahirap ang parusa na iyong mararanasan. Dear Papa Dudut, bago ako magsimula sa aking kwento ay gusto ko muna kitang batiin ng isang magandang araw. Ang aking ibabahaging kwento ay nagsimula noong ako ay 16 years old pa lamang. Itago mo na lamang ako sa pangalang Amor. Ngayon ay 29 years old na at meron ng sariling pamilya. Hindi ako proud sa mga naging karanasan ko noong teenager ako. Masasabi ko kasi na masyado kong rebelde ng panahon na yon. Dahil na rin siguro sa impluensya ng aking mga nasamahan na barkada, kaya ganon ang naging ugali ko. Lahat ng alam kong ikakagalit ng aking mga magulang ay ginagawa ko. Kagaya na lamang ng paninigarilyo, pag-inom at pag-cutting classes. Kahit na alam kong mali ang mga yon, ay ginagawa ko pa rin. Second year high school ako nang matuto akong bumarkada sa mga schoolmate ko na kilalang pasaway sa paaralan. Sila yung palagi nasa guidance at pinapatawag ang magulang dahil may nagawang hindi maganda. Nang sumama ako sa kanila, ay naimpluwensyahan nila ako ng pagiinom at paninigarilyo. At lahat yon ay patago naming ginagawa. Feeling ko kasi ay cool ako at naiiba sa lahat kapag ginagawa ko yon. Isa pa mula elementary ay hindi ako nagkaroon ng totoong kaibigan kaya nang mapasama ako sa kanila ay sobrang saya ko. May nangyari pa nga na nakipagrambulan kami sa mga kabataan sa ibang school. Galit na galit ang mama at papa ko. Nang umuwi ako may sugat at pasa sa katawan, Papa Dudut. Middle child ako. Tatlo kaming magkakapatid na puro babae at hindi nagkakalayo ang aming mga edad. Sa aming tatlo ay ako ang naiiba. Parehas kasing mainhin ang dalawa kong kapatid. Ako lang ang nag-iisang pasaway at palaging nagbibigay ng sakit ng ulo sa aking mga magulang. Hindi kami mayaman, nasa bahay lang si mama, habang si papa naman ay family driver sa isang mayaman na pamilya. Madalas ay si mama ang kasama namin dahil sa uri ng trabaho ni papa. Kaya halos sumabog na ang ulo ni mama sa akin dahil wala siyang katuwang sa pagdidisiplina sa akin. Nakikita ko kasi sa mga kaibigan ko noon na sinasagot nila ang parents nila kaya ginagaya ko. Sobrang lakas talaga ng impluensya sa akin ng mga kaibigan ko noon, Papa Dudut. Fourth year high school ako nang magkaroon ako ng boyfriend. Si Tristan, transfer student siya at kaklase ko. Nang ligawan niya ako ay agad ko siyang nagustuhan dahil parang siya ang male version ko. Parehas kaming pasaway at isinusuka na ng aming kanya-kanyang pamilya. After na maging kami ay sumama na rin siya sa mga kabarkada ko. Magkakasama na kaming umiinom at tumatakas ng school sa oras ng klase para magpunta sa mall o tumambay sa kung saan. Sa pagdating ni Tristan sa buhay ko ay mas naramdaman ko na meron akong kakampi at hindi ako nag-iisa. Bukod sa mga kabarkada ko ay siya ang madalas kong kasama. Tumatambay din kami sa bahay nila lalo na kapag walang tao doon. Doon kami naninigarilyo sa kwarto niya at nangangarap na makagraduate kahit na halos hindi kami pumapasok sa school. Kumbaga eh, siyang naging partner in crime ko. Kahit nga mga kaibigan ko ay nagtatampo dahil si Tristan na raw ang madalas kong kasama. Nang oras na yon ay alam kong mahal na mahal ko si Tristan. Siguro dahil siya ang una kong boyfriend. Nanibago ako sa pakiramdam na may nag-aalala sa akin na ibang tao. Sa kanya ko naramdaman, Papa Dudut, na may nagmamahal sa akin dahil kapag kaming dalawa lang ay sobra siyang malambing. At palagi niyang sinasabi kung gaano niya ako kamahal. Wala akong pakialam kahit sinabi ni Mama na layuan ko si Tristan. Dahil mas masahol pa raw ito sa mga kaibigan ko. Nagalit pa nga ako kay Mama kasi ang tingin ko ay grabe kung husgahan niya si Tristan. Pero tama naman pala si Mama sa pakiramdam niya sa boyfriend ko. Minsan kasi kaming nasa kwarto ni Tristan at kaming dalawa lang. Nakasuot pa kami noon ng school uniform dahil nagkating class kami dahil hindi niya gusto yung teacher namin sa subject na yon. Nakahiga kaming dalawa sa kama ni Tristan nang bumangon siya. May kinuha siya sa drawer at bumalik sa tabi ko. Ipinakita niya ang maliit na plastic na may laman na marijuana. Aniya, samahan ko raw siyang gamitin yon. First time daw niya at ang gusto niya ay magkasama kaming gagamit. Natakot ako kasi ibang level na yon, Papa Dudut. Nung una ay sinabi ko na ayaw kong gumamit ng ganon pero sinabi niya na kung mahal ko siya ay gagawin ko ang gusto niya. Nakuha naman ako ni Tristan sa ganung salita kahit na labas sa aking kalooban ay sinamahan ko si Tristan na gumamit noon. Simula noon ay naging linya na ni Tristan ang kung mahal ko siya ay gagawin ko ang gusto niya. Sinasabi niya yon kapag may bagay siya na gustong ipagawa sa akin. Siyempre takot ako na makipag-break siya sa akin at humanap ng iba kapag tumanggi ako. Kaya panayang sunod ko na lamang sa lahat ng gusto niyang mangyari, Papa Dudut. Hanggang sa umabot na sa point na gusto niyang may mangyari sa amin. Gaano mo ba ako kamahal, amor? Tanong ni Tristan sa akin. Nasa kwarto niya kaming dalawa at magkatabing nakahiga sa kama. Nakatagilid kami at nakaharap sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Tristan. Lahat ng gusto mo ay susundin ko, sagot ko sa kanya. Talaga? E paano kung gusto kong may mangyari sa atin ngayon? Seryoso niyang turan. Bigla akong natigilan sa narinig ko kay Tristan. Hindi agad ako nakapagsalita dahil natakot ako. Ang totoo kasi ay hindi pa ako handa sa ganung bagay at sa maaari maging resulta noon. Graduating na kami sa high school at masisira ang pag-aaral ko kung sakali na magbunga ang aming gagawin. Kagaya ng mga nauna ay hindi ko yon kayang ibigay. Dahil sa naisip ko na baka sa ibang babae hanapin ni Tristan ang bagay na yon, ay pinagbigyan ko na siya. Isinuko ko na sa kanya ang aking pagkababae. Hindi yun ang una't huling may nangyari sa amin ni Tristan, Papa Dudut. Nasundan pa yon ng ilang beses at sa una lang ako natakot. Pero ng mga sumunod ay nagustuhan ko na rin kahit na papaano. Nang sabihin ko sa kanya na paano kung mabuntis ako ay ang sagot niya ay hindi yon mangyayari dahil nag-iingat siya. Magtiwala lang daw ako sa kanya para makapag-enjoy kaming dalawa. Hindi raw kami magiging masaya kung palaging takot ang aking pinaiiral. Makalipas nga ang ilang buwan ay may mga naramdaman akong pagbabago sa aking katawan. Mabilis akong mairita at naging matakaw akong kumain. Dagdag pa ang palagi kong pagkaantok. Akala ko ay normal lamang yon pero nagkaroon ako ng duda na baka buntis ako nang hindi ako nagkaroon ng buwan ng dalaw ng buwan na yon. Gusto ko sanang sabihin kay Tristan ang hinala ko pero hindi ko muna ginawa. Naisip ko na dapat ay sigurado muna ako bago ko sabihin sa kanya at baka bigyan ko pa siya ng isipin. Ilang araw ako nag-isip, Papa Dudut. Palagi akong wala sa sarili ang bigat sa kalooban ko kasi wala akong masabihan. Kahit sa mga kabarkada ko ay hindi ko magawang mag-open up. hanggang sa nagkaroon ako ng lakas ng loob na alamin at harapin ang lahat. Bumili ako ng pregnancy test kit. Kahit feeling ko habang binibili ko yon ay hinuhusgahan ako ng pinagbilhan ko. At nang gamitin ko yon ay nalaman ko na buntis ako. Positive ang naging resulta. Noon lamang ako nakaramdam ng sobrang takot. Natakot ako kasi sa mga nasa utak ko ay katapusan na ng pagiging dalaga ko kapag nagkaroon ako ng anak. Titigil ako sa pag-aaral at mag-aalaga na lamang ng bata. Tapos maiinggit ako sa mga kaklase ko na nakapagpatuloy sa college. Pagtatawanan ako ng mga lahat ng kaibigan ko kasi maaga akong nabuntis. Puro negatibong bagay ang pumasok sa utak ko ng oras na yon, Papa Dudut. Ipinalam ko na kay Trista ng aking pagbubuntis. Ayaw pa niyang maniwala noong una, kaya bumili ulit ako ng pregnancy test kit. Nang positive muli ang resulta ay doon na siya kinabahan. Bakit ko raw hinayaan na babuntis ako? Kasalanan ko raw ang lahat? Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya sa akin. Sino ba ang unang nag-aya na may mangyari sa amin? Hindi ba siya? Ngunit hindi ko magawang magalit kay Tristan. Umiyak ako ng umiyak kasi hindi ko alam ang aking gagawin. Sinabi ko sa kanya na gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Kahit pasaway ako ay may pangarap pa rin naman ako. Gusto kong ipakita sa lahat na kahit na hindi ako matinong estudyante, ay kaya ko pa rin na maabot ang aking mga pangarap. Ipalaglag mo yan, amor. Hindi pa rin ako handang maging tatay. Papatayin ako ng tatay ko kapag nalaman niyang nakabuntis ako. Seryosong sabi ni Tristan. Anong sabi mo? Papatayin natin ang anak natin? Hindi makapaniwalang turan ko. Hindi pa naman buo yan. Saka kapag yan eh lumabas pa, hindi na tayo makakapag-aral. Gusto mo bang ganun ang mangyari sa atin, amor? Paliwanag ni Tristan sa akin. Mabilis ako nag-isip, Papa Dudut. Nang panahon na yon ay tama si Tristan para sa akin, kaya sumang-ayon ako sa gusto niyang mangyari. Kahit may malaking takot akong nararamdaman sa gagawin ko. Siya na raw ang bahala sa lahat. Hahanap daw siya ng paraan upang hindi matuloy ang ipinagbubuntis ko. Nang sumunod na araw sa school ay may binigay na 3 banig na gamot si Tristan sa akin. Palihim niya yung inabot sa akin. Binigyan niya ako ng instructions kung paano ko yun iinumin at kung ano ang aking isasabay sa pag-inom. Tinanong ko siya kung saan niya nakuha ang gamot at sino ang nagbigay. Hindi na raw importante yon, basta sundin ko lang daw ang sinasabi niya. Upang hindi na uminit ang ulo ni Tristan ay sinunod ko siya, Papa Dudut. Sa ikalawang araw ng pag-inom ko ng gamot ay nilagnat ako ng mataas. Hindi ako nakapasok sa school at nakahiga lamang ako at nanlalambot. Wala akong lakas na makatayo at maglakad. Sa ikatlong araw ay medyo bumuti na ang aking pakiramdam. Bumalik na rin ang lakas ko. Pagsapit ng gabi ay humilab ng matindi ang aking tiyan at akala ko ay madudumi ako, kaya agad akong tumakbo sa banyo. Mula sa aking pagkababae ay may lumabas na buong-buong dugo at ang hinala ko ay naging matagumpay ang pag-alis namin ni Tristan sa baby namin sa aking sinapupunan. Napahagulhol ako ng iyak pagkatapos. Bigla akong nakonsensya sa aking nagawa at taimtim akong humingi ng tawad sa Diyos sa aking nagawang kasalanan. Pagkalipas nga ng isa pang araw ay nakabalik na ako sa school dahil wala na akong lagnat. Si Tristan ang hinanap ko kaagad at nang nagkausap kami ay sinabi ko sa kanya na parang wala na ang bata sa aking tiyan. Matapos ang ilang linggo ay nag-pregnancy test muli ako at negative na ang resulta. Tuwang-tuwa si Tristan sa naging resulta. Naging malambing ulit siya sa akin at ang gusto niya ay may mangyari ulit sa aming dalawa. Hindi ako makapaniwala na gusto niyang gawin namin yon matapos ang nangyari. Sinabi ko na paano kung mabuntis muli ako. Ano ya, marami pa raw na gamot na natira kaya pwede ko raw yung gamitin kapag nakabuo ulit kami. Hindi ko nagustuhan ang sinabi ni Tristan. Obvious na sex lang ang habol niya sa akin at hindi niya ako mahal. Parang ang tingin niya sa baby na mabubuo namin kung sakali ay isang bagay na napakadaling idispatsa. Sa araw na yon ay tinapos ko ng relasyon namin ni Tristan kahit na mahal ko siya. Makalipas nga ang ilang linggo ay nakita ko siya na may bagong nililigawan at doon ko na-realize na hindi niya talaga ako minahal. Dahil kung mahal niya ako ay hindi niya ako ganoon kabilis na mapapalitan. Maliban kay Tristan ay walang ibang tao ang nakaalam na nabuntis ako at nagpalaglag. Kahit sa mga kasama ko sa bahay ay walang nakapansin. Hindi ko alam pero after nang nangyari ay parang nawala na ako ng gana na sumama sa mga kaibigan ko. Dati ay hindi ako maaaring mawala sa mga lakad nila pero nang magpalaglag ako ay tinamad na akong lumabas at uminom kasama sila. Hindi naman nila ako tinatanong kung bakit naging ganun ako. Siguro ang iniisip nilang dahilan ay ang breakup namin ni Tristan. Hindi sumagi sa utak ko ang ginawa kong pagpapalaglag ng baby ng isang buwan. Ngunit makalipas nga ang isang buwan ay bigla ako na naginip ng isang batang umiiyak habang karga ko. Wala siyang mata at kamay, napakalakas ng iyak niya na parang hinihiwa ang loob ng aking tenga. Naisip ko na yon ay ang batang sana ay magiging anak ko. Hindi natuloy ang pagiging tao niya dahil nilaglag ko siya kaya kulang ang parte ng kanyang katawan. Nung una ay nakala kong simpleng panaginip lamang yon pero nang dalawang gabing magkasunod na ganon ang panaginip ko, ay may naramdaman na akong kakaiba. May mali, Papa Dudut. Bigla akong inusig ng aking konsensya. Kapag mag-isa ako ay napapatulala ako at ini-imagine ko kung paano kaya kung hindi ko sinunod ang gusto ni Tristan. Ano kaya ang mangyayari kung pinanindigan ko ang buhay na nabubuo sa aking loob? Siguro ay medyo malaki na ang tiyan ko ng time na yon. Dumako pa ang imagination ko sa pagluwal ko sa sanggol hanggang sa pagpapadede at pag-aalaga ko sa kanya. Talagang napapaiyak ako kapag naiisip ko kung binuhay ko ang aking anak. Gusto kong may makausap na ibang tao tungkol sa bagay na yon pero dahil tanging si Tristan lang ang nakakaalam ng sikreto ko ay siya ang nilapitan ko. Nang nakita ko siyang papunta sa likod ng aming classroom ay sinundan ko siya. Sinabi ko sa kanya na nagsisisi na ako sa ginawa kong pagpapalaglag sa anak namin. Tinawanan pa ako ni Tristan at huli na raw para magsisi ako kasi nagawa na namin. Saka dapat daw ay magpasalamat pa ako kasi kung hindi namin ginawa yon ay baka pinagpipiestahan na kami ng chismis sa school at panigurado na hinto na kami sa pag-aaral. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Tristan ay may narinig akong pag-uha ng sanggol sa malayo. Walang malapit na bahay sa kinakaroon na namin. Kaya naman imposibleng may maririnig kaming uha ng sanggol. Wala ring baby sa school, Papa Dudut. Narinig mo ba yon? Tanong sa akin ni Tristan. Yung iyak ng baby? Oo, narinig ko. Kinikilabutan kong sagot. Hindi lang pala ako nakarinig ng uha kundi maging si Tristan. O ayan, nagpaparamdam na sa atin yung baby natin. Sinasabi niya na okay lang daw na pinalaglag mo siya kaysa mabuhay siya. Na yung magulang niya ay mga estudyante pa lang. Ang pabirong tura ni Tristan at sa kanya ako iniwanan. Hindi ko na binigyan ng pansin ang mga sinabi ni Tristan lalo na at alam kong nagbibiro lamang siya, Papa Dudut. Ang hindi ko makalimutan ay ang narinig namin ang iyak ng sanggol. Pakiramdam ko kasi nagpaparamdam sa amin yung baby na sana sa aming dalawa. Naging sunod-sunod pa rin ang panaginip ko na may karga ako na sanggol na kulang ang parte ng katawan. At kahit magdasal pa ako bago matulog ay hindi epektibo para hindi yon mapanaginipan. May pagkakataon pa nga papadudot na nilalabanan ko ang antok dahil alam ko na kapag nakatulog ako ay makikita ko sa panaginip yung nakakatakot na baby. Hanggang isang gabi ay hindi ko na yon napanaginipan, papadudot. Ang akala ko po ay matatahimik na ako. Pero tila naging paghahanda lamang pala yon para sa mas nakakatakot pang bagay na mararanasan ko. Isang gabi ng Sabado, kakatapos ko lamang na magsagot ng mga assignment ko. Kasama kong nanonood sa sala ang mga kapatid ko at si Mama. Nakatutok ang mga mata ko sa TV nang may maulinigan akong uhanang baby na parang nagmumula sa aking kwarto. Tinignan ko sina Mama at ang dalawa kong kapatid pero wala silang reaksyon. Ang ibig sabihin lamang noon ay ako lang ang nakakarinig ng pag-uha. Mahina lamang yon at kailangan kong pakinggan ng mabuti para marinig ko ng malinaw. Gusto ko sana silang tanungin kung naririnig nilang uha ng sanggol sa kwarto ko pero mas pinili ko na lamang na manahimik. Pilit ako nag-concentrate sa pinapanood namin. Nilakasan ko pang volume ng TV para matabunan noon ang iyak ng aking mga naririnig. Pero mas tumakas ang pag-iyak, papadudot. Nakakarindin na sa tenga at parang tinatawag ako ng iyak na yon na pumunta sa aking kwarto. Tumayo ako at pumunta sa aking kwarto. At bago ko buksan ang ilaw ay may nakita kong anino ng sanggol na mabilis na gumapang papunta sa ilalim ng higaan. Ang akala ko pa nga ay yung alaga naming pusa pero nang buksan ko ang ilaw at tignan ang ilalim ng higaan ay wala akong nakitang kahit na ano. Nawala na rin ang uha na aking narinig kanina. Chineko ko ang bawat sulok ng aking kwarto pero wala akong nakitang kakaiba, papadudot. Ganun pa man ay hindi pa rin mawala-wala ang takot sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay may matang nakatingin sa akin. Nang gabi ding yon ay nanaginip ako, papadudot. Nakahiga daw ako sa aking kama at maraming dugo ang bumubulwak sa aking pagkababae. Kasunod nyon ay may sumamang sanggol sa dugo. Siya yung sanggol na walang mata at kamay na dati ko pang nakikita sa aking panaginip. Gumapang siya sa ibabaw ko at kahit na anong sigaw ang gawin ko ay walang nakakarinig sa akin. Ang nakakatakot pa ay hindi ako makagalaw, papadudot. Wala akong magawa para matayo at makatakbo. Mabuti na lang at ginising ako ni Mama. Sinampal niya ako ng malakas dahil kahit na anong yugyug niya sa akin ay hindi daw ako magising. Narinig niya pala ang pag-ungol ko mula sa kabilang kwarto kaya agad niya akong pinuntahan. Ano bang napapanaginipan mo, amor, at para kang binabangungot? Ang nag-aalalang tanong ni Mama. Wala po. Hindi ko na po matandaan. Pagod lang ako sa school kaya para akong binabangungot pagsisinungaling ko. Paano ka mapapagod sa school eh wala ka namang ginagawa dun? Tura ni Mama sa akin. Ayaw kong sabihin sa nanay ko ang tungkol sa aking panaginip. Kilala ko siya at pabilis siyang magduda at palagi siyang maraming tanong. Baka malaman pa niya na nabuntis ako ng ex-boyfriend ko at nagpalaglag ako. Sigurado na bugbog ang aabutin ko sa kanya kapag nagkataon. Nagpatuloy ang panaginip ko ng mga nakakatakot. Paminsan-minsan ay naririnig ko pa rin ang pagluha ng bata, lalo na sa aming bahay. Bago ako makatapos ng high school ay nawala na ang mga nararamdaman kong kababalaghan. Matapos ang graduation ay nag-aral ako ng 2-year course habang si Tristan ay wala na ako naging balita pa sa kanya. Nagtapos ako ng kolehiyo at nagtrabaho na. Sa pag-matured ng aking pag-iisip ay nawala na sa sistema ko ang labis na pag-inom ng alak at naputol ko ang paninigarilyo. Hindi na rin ako nakipagkaibigan sa mga taong alam kong makaka-impluensya sa akin ang hindi maganda. Kumbaga eh unti-unti ko nang naayos sa aking buhay. 23 years old ako nang makilala ko si June at naging boyfriend ko siya. Hindi na ako nagkaroon ng karelasyon simula na mag-break kami ni Tristan at tanging kay June lamang ako nagtiwala sa lahat ng mga nanligaw sa akin. Nakita ko kasi na mabait siya at hindi siya yung lalaki na naghahanap lang ng panandaliang relasyon. Naayos na rin ang relasyon sa aking mga magulang. Walang pag-uusap na nangyari tungkol sa kagagahan ko noong high school basta na lamang na naayos ang lahat, Papa Dudut. Kung tutuusin ay maayos at tahimik na ang aking buhay. Ngunit isang araw ay may naramdaman ako sa aking katawan na kakaiba. Kagaya yon ng naramdaman ko noong mabuntis ako ni Tristan. Sinabi ko yon kay June at nagpa-check up kami. Confirmed na buntis ako. Conservative ang pamilya ni June kaya nagsuggest ang mga ito na magpakasal kami bago tuluyang lumaki ang aking tiyan. Naging madalian ang preparation sa kasal at nairaos naman yon ang maayos. Pansamantala kaming nanirahan ni June sa inuupahan niyang bahay habang hinihintay naming matapos na maitayo ang bahay na pinapagawa namin. Habang umuusad ang mga buwan ay mas tumalaki ang aking tiyan. Medyo nalungkot ako kasi may isa na dapat akong anak kung hindi ko sana sinunod ang gusto ni Tristan. Kaya naman pinangako ko sa aking baby na nasa aking sinapupunan na sa kanya ko ibubuhos ang pagmamahal. Na sana ay natatamasa ng pinalaglag kong bata noong ako ay teenager pa lamang. Nasa ikapitong buwan na ako ng aking pagbubuntis nang bigla akong dinugo ng matindi. Yun na yata ang pinaka nakakalungkot na nangyari sa buhay ko nang makunan ako. Ilang araw kong umiyak at hindi nakapagtrabaho. Mabuti na lamang at nasa tabi ko si June para i-comfort ako. Palagi niyang sinasabi na anghel na ang anak namin na pwede pa naman daw kaming sumubok na bumuo muli. Totoo naman ang sinasabi ng aking asawa na kaya pa namin na bumuo ulit pero iba na kasi yung attachment ko sa baby na yon, Papa Dudut. 7 buwan na nasa loob ko siya at inaasahan ko nang lalabas siya ng buhay. Inilibing ko ang fito sa likod ng inuupahan naming bahay ni June para kahit papaano ay meron akong mabibisita. Binigyan ko din siya ng pangalan na Angela. Ang ipinangalan ko dahil ang sabi ni June ay anghel na ang aming anak. Alam ko kasi na tao na siya kaya dapat ay mabigyan siya ng libingan at pangalan. Kung hindi lang ako dinugo, sana ay ganap na akong nanay, Papa Dudut. Isang gabi, mahimbing akong natutulog. Wala akong kasama sa bahay dahil sumama siya sa outing ng family niya at overnight yon. Pinapasama niya ako pero tumanggi ako. Ayoko na hindi niya ma-enjoy ang outing nila nang dahil sa meron siyang binabantayan na asawa na malungkot dahil nakunan. Sa aking pagtulog ay nanaginip ako. Hinuhukay raw noong baby na walang kamay at mata ang pinaglibingan ko sa fetus. Wala siyang kamay at nakapagtataka na nagagawa niyang maghukay sa lupa. Umiiyak ako nakiusap sa kanya na huwag niyang hukayin ang kapatid niya. Umarap siya sa akin at mabilis niyang ginawa ang paggapang papunta sa akin. Tumalon siya at sinakpal niya ang aking mukha. Doon na naputo ng panaginip kong yon. Takot na takot ako kasi noong kulang ulit siya na panaginipan, Papa Dudut. Sinubukan ulit namin ni June na bumuo pero isang taon na ang nakakalipas. Simula nang makunan ako ay hindi pa rin ako nabuntis. Iniisip ko na baka dahil sa stress kasi hindi ko maiwasan na isipin yung magiging anak sana namin. Dahil sa desperada na akong mabuntis ulit ay pinatulang ko na yung mga herbal medicine at kung ano-anong gamot na nagkiklaim na magpapabilis daw para mabuntis ang isang babae. Nagpa-check up na rin ako at si June pero wala naman daw problema sa aming mag-asawa. Minsan ay nagluluto ako sa kusina habang si June ay nasa salas at may pinapanood sa telebisyon. Gabi na noon, galing kami sa grocery at nagre-ready na ng dinner na may mag-asawa. Medyo late na kaya ginis ng gulay at pritong isda na lamang ang niluto ko para kahit papaano ay mabilis na maluto. Gutom na kasi kaming dalawa, Papa Dudut. Habang nagpiprito ako ng isda ay natigilan ako nang may marinig ako na pag-uhan ng sanggol sa labas ng bahay. Itinigil ko muna ang pagluluto at pinakinggan ng mabuti ang aking mga narinig. Malapit ang kitchen namin sa likod bahay at ang hinala ko ay sa likod ng bahay nang galing yung uhan ng sanggol. Lumabas ako ng bahay at nang nasa likod bahay ako ay mas lumakas ang pag-uha niya. Nagtaas na nga ang balahibo ko sa braso dahil sa sobrang kilabot. Kung hindi kasi ako nagkakamali ay parang nagmumula yung uha sa spot kung saan namin nilibing yung fetus ng anak namin ni June. Habang lumalapit ako sa spot kung saan namin nilibing ang fetus, ay mas lalong lumalakas yung pag-uha na aking naririnig, Papa Dudut. Lumuhod pa talaga ako sa lupa at inilapit ang tenga sa lupa. Napaluha ko nang masiguro kung doon talaga nagmula yung pag-iyak ng baby, Papa Dudut. Ang naisip ko ay buhay pa yung fetus kaya para akong nawala sa aking sarili. Naghukay ako gamit ang aking mga kamay, siguro ay nasa kalahating dangkal na ang lalim na aking nahuhukay nang dumating si June at nagtataka siya sa ginagawa ko. Amor, anong ginagawa mo? Bakit ka naghuhukay dyan? Tanong niya habang pilit akong pinipigilan. Buhay ang anak natin, June. Narinig ko siyang umiiyak. Pakinggan mo, umuuha siya. Buhay ang baby natin. Sabi ko na parang wala ako sa katinuan. Matagal nang nakalibing ang anak nating si Angela. Ano bang sinasabi mo? Wala akong naririnig na uha. Tura naman ni June. Pakinggan mo kasing mabuti, sigaw ko. Huminto si June sa pagpigil sa akin at nakinig siya ng mabuti ngunit umiling siya. At sinabi niya na wala talaga siyang naririnig. Baka raw pagod lang ako o kaya ay nagugutom kaya kung ano-ano ang mga naririnig ko sa paligid. Iyak ako ng iyak kasi palakas ng palakas yung uha ko. Parang humihingi siya ng saklolo sa akin at parang sinasabi sa akin na hukayin ko siya. Nagawa kong hilahin ni June palayo sa hinuhukay ko. Binuhat niya ako at dinala sa banyo. Binuksan niya ang shower at hinayaan niya akong mabasa ng tubig. Pinaliguan niya ako para raw may masmasan ako. Nang lumabas kami ng banyo ay nawala na yung iyak ng sanggol. Ipinilit ko sa kanya na meron talaga akong narinig pero ayaw niyang maniwala. Kinabukasan ay inaya ako ni June na kumain sa labas. Huwag na raw ako magluto ng ulam para sa lunch. May nakita raw siyang bagong restaurant na magugustuhan ko. Iniisip ko na paraan niya yon para kahit papaano ay ma-relax ako kaya sumama ako sa kanya. Nagtaka ako kasi hindi restaurant ang pinuntahan namin, kundi parang isang clinic. Nang nagtanong ako kung bakit kami naroon ay umamin siya na hindi talaga kami kakain sa labas. Nagpa-schedule pala siya sa isang psychiatrist para ipatingin ako. Sa tingin niya raw ay kailangan ko ng tulong ng mga eksperto. Baka raw kaya nakakarinig ako ng mga kung ano-ano ay dahil sa sobrang kalungkutan sa pagkawala ng aming anak. Hindi ko nagustuhan ang sinabi ng aking asawa. Iniisip ko na ang tingin niya sa akin ay nababaliw na. Nagalit ako kay June at hindi ako pumasok sa klinik. Mag-isa akong umuwi at pagdating sa bahay ay agad ako nag-impake. Hindi ko na hinintay pa si June at umalis na ako. Nagpunta ako sa bahay ng mga magulang ko, Papa Dudut. Sinabi ko doon muna ako dahil nagkaroon kami ng tampuhan ni June. Hindi na nagusisa sina Mama at Papa at naramdaman siguro nila na hindi pa ako handang magkwento sa kanila. Sinabi ko sa kanila na kapag nagpunta roon si June ay huwag sabihin na naroon ako. Inoff ko rin muna ang aking cellphone at alam kong hindi titigil si June sa pag-contact sa akin. Namiss ko ang aking kwarto kaya doon ako natulog pagsapit ng gabi. Sa dinner ay sinabi sa akin ni Mama na nagpunta si June at sinunod naman nila ang aking sinabi. Pinayuhan din ako ni Papa na hindi ko dapat iniugali ang maglaya sa tuwing nagkakatampuhan kami ni June. Dapat raw ay hinaharap ko yon at inaayos naming dalawa kung ano man ang aming problema. Hindi na lang ako umimik at hindi ko kayang sabihin sa kanilang dahilan kung bakit ako galit sa aking asawa. Halos madaling araw na akong nakatulog. Hindi pa nagtatagal na ako ay nakakapikit nang may marinig akong paguhan ng sanggol. Napabalikwas ako ng bangon at natakot ako nang may makita akong baby na nasa may paanan ko. Siya yung walang mata at kamay. Maya-maya ay huminto siya sa pagiyak at kahit wala siyang mata, ay nararamdaman kong sa akin siya nakatingin. Mama? Mama? Ang sabi ng sanggol. Anak, ikaw ba yan? Naiiyak kong tanong. Bigla siyang gumapang palapit sa akin at ang bilis niyang kumilos. Huminto siya sa tapat ng aking tiyan at napasigaw ako nang bigla niya akong kinagat sa tiyan. Paulit-ulit niya yung pinagkakagat na para bang ang balak niyang gawin ay gumawa ng malaking buta sa tiyan ko. Mabuti na lang at nagising sina mama at papa sa aking malakas na pagsigaw, Papa Dudut. Pinasok nila ako sa aking kwarto at nang binuksan nila ang ilaw ay hindi ko na nakita yung sanggol. Wala rin akong mga kagat sa tiyan at hindi ko alam kung panaginip ba yon o nag-hallucinate ako habang gising. Pero ramdam ko yon, yung sakit ng bawat kagat ng sanggol. Dama ko ang pagkapunit ng aking balat at laman. Iyak ako ng iyak dahil sa natakot ako na matulog muli nang walang kasama ay sinamahan ako ni mama na matulog sa aking kwarto. Nang sumunod na araw ay nagulat ako ng madatnang ko sa sala si June. Nagsorry si Papa sa akin, Papa Dudut, siya palang nagsabi sa aking asawa na naroon ako at sinabi niya sa akin na sumama ako kay June para maayos ko kung anuman ang hindi namin pagkakaintindihan. Kahit papaano naman ay humupa na ang galit ko kay June kaya sumama ako sa kanya pabalik sa inuupahan naming bahay. Pagdating doon ay nagsorry siya sa akin at hindi niya sinabi sa akin na gusto niya akong ipatingin sa psychiatrist. Nag-worry lang daw siya sa mental health ko, lalo na at hindi biro ang makuna ng anak. June, tanggap ko nang nakunan ako pero may mga naririnig talaga akong uhan ng sanggol. Maniwala ka sa akin kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako nasisiraan ng ulo, ang sabi ko sa aking asawa. Pagod lang ang utak mo. Halika at magpahinga ka na. Ako na muna ang bahala sa mga gawaing bahay. Kahit mag-leave ako sa trabaho ng 1 week ay gagawin ko. Hindi ako babalik sa trabaho hanggang hindi ako sigurado na okay ka na. Ang wika pa ni June. Hindi ko na ipinilit pa kay June ang aking naririnig. Hindi rin psychiatrist ang kailangan ko, kundi isang tao na may alam sa mga paranormal na bagay. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko at katrabaho. May isa na nakapagsabi na may kilala siyang magaling na espiritista. Yun din daw ang nakapagpalayas ng mga duwende sa bahay ng tiyahe niya. Ibinigay niya sa akin ang contact number ng tinutukoy niyang espiritista at hindi nga ako nagpatumpik-tumpik pa. Tinawagan ko kagad ang espiritista na nakilala ko sa pangalang Kuya Ernesto. Aniya mas maganda kung magkakausap kami ng harapan. Dahil nasa palapit na probinsya siya ay sinagot ko na ang pamasahin niya bukod pa sa bayad ko sa serbisyo niya. Pinapunta ko siya sa bahay nang nasa trabaho si June. Hindi man ako sigurado kung mahusay talaga si Kuya Ernesto ay kailangan kong makasiguro. Mahinala kasi ako na nagpaparamdam sa akin ay yung pinalaglagong sanggol noong ako ay high school. Baka yon ang magpakita kay Ernesto at malaman pa ni June ang aking nakaraan na matagal ko nang ibinaon sa limot. Hinarap ko si Kuya Ernesto. Aniya ay may nakikita siyang itim na anino na nasa likuran ko. Matagal na raw yung nakasunod sa akin at kahit saan ako magpunta ay naroon din ang anino. Kinausap niya ang anino. At habang kinakausap niya ang anino ay nakikinig ako sa sinasabi ng espiritista ay may narinig akong pag-uhan ng sanggol. Sinabi ko yun sa kanya at aniya ay ang anino raw yon. Ayaw raw magpakilala ng anino kung sino ito pero may sinabi ito sa kanya. Ano pong sinabi sa inyo ng anino sa aking likuran? Natatakot kong tanong kay Kuya Ernesto. Ang sabi niya, isa lang ang gusto niya at yon ay ang kilalanin mo siya. Tugon niya sa akin. Papaanong kilalanin? Ano ang ibig sabihin nun? Ang nagtataka kong tanong. May inggit siya sa puso niya. Amor, yun ang dahilan kung bakit hindi kanya pinapatahimik. Wala siyang pinaliwanag basta ang gusto ng anino ay kilalanin mo siya at ipakilala mo siya. Sambit niya. Naging palaisipan sa akin ang bagay na sinabi ng espiritista, Papa Dudut. Hindi ko makuha kung anong eksaktong nais ng anino na gawin ko. Alam ko rin na ang anino na yon ay ang sanggol na aking pinalaglag dahil nakakarinig lang naman ako ng pag-uha ng sanggol simula nang ipalaglag ko siya. Ilang araw ako nag-isip. Madalas ay napapansin ni June ang kawalan ko sa sarili. Palagi na raw akong nakatulala hanggang sa bigla akong may naisip na gustong ipagawa ng anino sa akin. Ang naisip ko ay baka nais niya na ipaalam ko sa mga taong malalapit sa akin ang ginawa ko sa kanya. Kaya kahit mahirap para sa akin na aminin kay June ang kagagahan na nagawa ko noon ay sinabi ko sa kanya na nabuntis ako noong high school at sa takot ko ay pinalaglag ko yon. Hindi siya makapaniwala na nagawa ko yon, Papa Dudut. Pero inintindi niya pa rin ako dahil sa teenager pa ako ng panahon na yon. Sinabi ko rin sa kanya na hanggang sa panahon yon ay nagpaparamdam sa akin ang pinalaglag ko. At sa sanggol na yon nagmula ang narinig kong pag-uha. Hindi na ako sinanungat pa ni June at pagkatapos noon, parang naniwala na siya sa kababalaghan na aking nararanasan nang sabihin ko sa kanya ang aking nakaraan. Kahit papaano ay nabawasan ang bigat ng dibdib ko. Malaki rin ang pagpapasalamat ko na naunawaan ako ni June at hindi niya ako hinusgahan. Inamin ko rin sa aking asawa ang paghingi ko ng tulong sa isang espiritista at ang sinabi nito na kailangan kong gawin. Gusto rin ng sanggol na ipakilala ko siya at kilalanin ko siya. Sa tingin mo ay ano kayang ibig sabihin nun? Ang sabi ni Kuya Ernesto ay may inggit ng sanggol na yon. Tanong ko kay June. Parang alam ko na ang dapat mong gawin, Amor. Hindi mo siya nabigyan ng pangalan kagaya ng ginawa mo sa anak natin nang nawala siya. Inilibing mo rin siya ng maayos na hindi mo nagawa sa batang pinalaglag mo. Siguro ay naiinggit siya dahil wala siyang pangalan at maayos na libingan. Kailangan mo rin siguro na ipaalam sa magulang mo na meron pa silang isang apo dahil yun ang pagkakaitindi ko sa gusto niya na ipakita mo siya at kilalanin. Ang mahabang paliwanag naman ni June. Nakuha ko kagad ang ibig sabihin ni June at humanga ako sa talino niya. Sinamahan ako ng aking asawa sa aking mga magulang para ipaalam ang pagpapalaglag na ginawa ko noong ako ay teenager pa lamang. Humingi ako ng tawad sa kanila dahil naging sobrang tigas ng ulo ko ng time na yon. Aminado ako na nabuntis ako dahil sa pagiging rebelde ko sa kanila. Isang mahigpit na yakap naman ang natanggap ko mula kina mama at papa. Kagaya ni June ay naunawaan nila ako. Humingi rin sila ng tawad dahil kung naging mabuting magulang daw sana sila, ay hindi sana ako natakot na sabihin sa kanila na buntis ako ng panahon na yon. Sinabi ko na wala silang dapat na ihingi ng tawad sa akin dahil kasalanan ko ang lahat ng yon. Ang problema ko na lang ay kung paano ko maililibing ang isang sanggol na dugo ng lumabas sa aking pagkababae. Hanggang sa naisip kong ginamit kong pregnancy test kit para malaman kung buntis ba ako noon. Hinanap ko yon sa mga luma kong gamit na ako mismo ang nagtabi at para kong nakakita ng ginto ng yon ay natagpuan ko sa tagal na ng panahon. Ibinaong ko ang pregnancy test kit sa tabi ng pinaglibigan namin ng fetus na anak namin ni June. Pinangalanan kong Angelo ang baby na pinalaglag ko dati. Inassume kong lalaki siya, Papa Dudut, at humingi ako ng tawad kay Angelo. Kung hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob para buhayin siya. Alam ko na malaking kasalanan, Papa Dudut, ang aking nagawa sa sarili kong anak at balang araw ay pagbabayaran ko yon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko ay napansin ko na hindi na ako nananaginip pa ng masama at hindi na ako nakakarinig, Papa Dudut, ng pag-uha ng sanggol. Ang maganda pa, ilang buwan lang ang nakakalipas ay nabuntis muli ako at maayos kong nailuwalang anak namin ni June. Wala akong naging problema sa ipinagbubuntis ko. Masayang masaya kami ng aking asawa dahil matatawag na kaming isang buong pamilya ngayon. Tahimik na po ang buhay ko sa piling ng aking pamilya sa ngayon, Papa Dudut. Alam kong hindi na maitatama pa ang nagawa ko noon pero labis-labis ang aking pagsisisi. Ipinapangako ko, Papa Dudut, na ibubuhos ko sa anak namin ni June ang lahat ng pagmamahal na hindi ko na iparamdam kina Angelo at Angela. Nagmamahal, amor. Minsan nang dahil po sa kapusukan ng ilang kabataan ay nakagagawa sila ng mga maling bagay at paghihigpit sa inyo ng mga magulang ninyo ay hindi para kontroling kayo. Ito ay paraan nila upang kayo ay protektahan sa mga bagay na napagdaanan na nila o alam nila na ayaw nilang maranasan mo. Huwag nating gawing katwira na bata pa kayo kaya ayos lamang ang magkamali. Kung alam mong mali at may hindi magandang maidudulot, ay huwag mo na lamang gawin yon. Ang aborsyon ay isa pa ring sensitibong paksa. Lahat ay may kanya-kanyang opinyon sa bagay na ito. Mas makabubuti siguro na kung hindi ka handang maging isang magulang, ay maging maingat at responsable ka sa mga kilos at desisyon mo, lalo na kung ikaw ay wala pa sa hustong edad. Mahalaga pa rin na magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa sex ang ating mga kabataan upang maiwasan ang pangyayari katulad ng pinagdaanan ni Amor. Hanggang sa muli mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.